komfort lokomocyjny, pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 25 kwietnia, minęła 16. Krzysztof Zoblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przesunięte będą niektóre terminy szczepień przeciwko koronawirusowi, mówi wiceminister zdrowia. Powodem problemy z dostawami. Do szpitala zakaźnego w Warszawie trafił ciężko chory na COVID-19 polski dyplomata ewakuowany z Indii. Szczyt Joe Biden-Władimir Putin możliwy w czerwcu, ujawnił jeden z doradców rosyjskiego prezydenta. Termin niektórych szczepień przeciwko koronawirusowi zostanie przesunięty, zapowiada wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Podkreśla, że nie będzie problemów w przypadku podania drugiej dawki. Wiceminister powiedział w Polskim Radiu 24, że zmiany związane są z ograniczeniem w nadchodzącym tygodniu dostaw szczepionek. Ujawnił, że firmy uzasadniają to trudnościami produkcyjnymi. Dotyczy to głównie preparatów AstraZeneca. Nie jest to dobra informacja, szczególnie, że mamy zaplanowane już szczepienia. Pacjenci są zarejestrowani, więc w tych punktach, gdzie tych szczepionek będzie mniej, będziemy niestety zmuszeni te terminy przesuwać. Na pewno rodzi to pewien niepokój, pewne zniecierpliwienie Polaków, pacjentów, którzy są już zarejestrowani. No, mogę tylko w swoim imieniu przeprosić za to, ale to oczywiście nie jest zależne od nas. To jest wszystko zależne od dostawy szczepionek. W sumie do Polski nie trafi 1 100 000 szczepionek z dostaw zaplanowanych na ten tydzień. Do tej pory wykonano prawie 10 300 000 szczepień w pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami jest ponad 2 600 000 osób. Resort zdrowia potwierdził dziś ponad 7200 nowych przypadków COVID-19. Zmarły 193 osoby. W szpitalach przebywa 27 300 pacjentów. To o blisko 800 mniej niż wczoraj. 3185 osób jest podłączonych do respiratorów. W Polsce jest już ewakuowany wraz z rodziną z Indii ciężko chory na COVID-19 polski dyplomata. Również chora jest jego ciężarna żona oraz czwórka dzieci. Wszyscy trafili do jednego ze szpitali zakaźnych w Warszawie. Jak poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, ewakuację z Indii udało się zorganizować w ciągu 48 godzin, zachowując procedury bezpieczeństwa. Prezydent Czech oczekuje dokładnego zbadania wybuchów w składzie amunicji na Morawach. Miloš Zeman podkreślił, że należy do sprawy podejść bez histerii i spekulacji. Czeski kontrwywiad łączy eksplozję sprzed 7 lat z działaniami rosyjskiego wywiadu wojskowego. Prezydent Czech podkreśla, że żadne suwerenne państwo nie może pozwolić, aby obcy agenci przeprowadzali na jego terytorium atak terrorystyczny. Zaznaczył jednak, że na tym etapie nie można wykluczyć żadnej wersji wydarzeń. Pracujemy z dwiema wyświetlującymi wersjami. Śledczy pracują nad dwiema wersjami. Pierwsza mówi, że doszło do eksplozji, bo niewłaściwie obchodzono się z materiałami wybuchowymi. Druga wersja mówi o działaniach obcego wywiadu. O akcji cyzji rozwiadki. Wystąpienie Miloša Zemana skrytykowała część komentatorów. Według nich prezydent osłabił pozycję Czech, które otrzymały wcześniej wsparcie państw Unii Europejskiej i NATO. Opozycyjni politycy wskazują, że wyrażając swoje wątpliwości, Zeman dał pole do działania kremlowskiej propagandzie. Tymczasem szczyt Biden-Putin możliwy już w czerwcu. O tym, że spotkanie amerykańskiego prezydenta Joe Bidena z Władimirem Putinem może się odbyć, powiedział doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow. Ujawnił, że jest kilka potencjalnych dat szczytu i rozpatrywane są terminy czerwcowe. Doradca prezydenta Putina zastrzegł jednak, że przygotowania do szczytu jeszcze się nie rozpoczęły. Miejsce ewentualnego spotkania nie jest znane, ale ma ono się odbyć w państwie trzecim. Wcześniej Kreml twierdził, że zgodzi się na spotkanie, jeśli Waszyngton powstrzyma się od nakładania nowych sankcji. Sankcje mimo to zostały na Moskwę wprowadzone, co wywołało kolejny wzrost napięcia między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie z przewagą chmur może padać przelotny deszcz. Deszcz ze śniegiem, a lokalnie śnieg. Na wschodzie niewykluczone słabe burze. W nocy padać będzie na wschodzie i na Pomorzu. Na południu synoptycy zapowiadają mgły. Będzie mroźno od minus 4 stopni w Białymstoku do minus 1 w Szczecinie i Gorzowie. Najcieplej nad morzem, tam 0. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie.

Grupa Wonky One, Pola R. Utwór, jeden z większych przebojów, najbardziej chyba znany utwór z płyty Syntonia, która została wydana w 2016 roku. Ziemia funkcjonuje jako jeden olbrzymi organizm, przystosowany do zmian tak, by zachować odpowiednie warunki do życia. No i właśnie to jest zdanie, które bardzo często Papro Dziad, jeden z liderów grupy Wonky One, powtarza w wielu wywiadach, podczas wielu spotkań nie tylko z artystami, z krytykami, dziennikarzami, ale także ze swoimi fanami. Tak jak powiedziałem, ten elektrofunk, tak mocno działający na wyobraźnię wielu fanów, to nie wszystko, co przekazuje nam ta grupa. To przede wszystkim właśnie ideologia, ekoideologia. I to jest ich siła. Grupa Wonky One to Jarosław Pońkolny-Jóźwik, grający na instrumentach klawiszowych, Michał Bąk-Chęć na gitarze, także śpiewający, Włodzimierz Paprodziad-Dębowski to wokalista, główny wokalista, Piotr Megamotyl-Koźbielski, perkusja, Bartek Zając-Cokit to klot-królik, gitara basowa, Marek Jezus-Marian Piotrowski, instrumenty klawiszowe, jak widzicie Państwo, także nawet ksywki poszczególnych muzyków są bardzo, bardzo ekologiczne. Artyści bardzo wyrafinowani artystycznie, muzycznie, świadomi swojego przekazu, bardzo świadomi swojego przekazu. W niektórych wywiadach sam Paprodziad, lider zespołu, mówi: człowiek, który, na którym skupia się uwaga wielu ludzi, powinien coś z siebie dawać, inspirować. Jest w tym element szamaństwa. Dlatego trzeba być odpowiedzialnym. Bogaczy w słabości, kapita i legenda, w kosmicznej wędrówce ku doskonałości poszukujemy szczęścia. I liczę ślepym blasku na innych gałęziach. Znowu zakwitły kwiaty obrzasku. Wonky One, Ewolucja, to jedno z ostatnich ich nagrań. Także bardzo mądre, uczące nas odpowiedzialności. Do grupy Wonky One jeszcze dziś, przez moment przynajmniej, powrócimy. A teraz... W ramach krótkiego antraktu muzycznego sięgam po płytę z końca lat 70. zarejestrowaną w istniejącym jeszcze wtedy klubie Akwarium. Grupa Sun Ship. Thank you.

boję złości, złości, tak jak mało kto. Bo do uczciwości mnie namawia wciąż. I jaś ma kumpla, który ile tu wciąż przytakuje mu. A niech sobie moknie, a niech sobie moknie, niech czeka, nie. Kiedy tak na niego patrzę, stojąc w oknie, bierze mnie śmiech. Smutny impresario za kurzy dwa. Szydzie z niego rym na deszczową arią, szydzę ja. Moknie w deszczu jaś. Perspektywy słabe, z każdym można wpaść. Ten za uczciwy, tamten jak na złość. Nie głupi dość i szpetny dość. Kogo wybrać, biedna? Nie wiem, nie wiem, nie. Chyba Jasia jednak, zwłaszcza, zwłaszcza, że jego kumpel pod palenkiem ma skrzydełka białe dwa. Hanna Banaszak, nie wie, żeby nikogo z Państwa nie olśniła i wokalistyka. To jeden z głównych tematów naszej dzisiejszej księgi muzycznych olśnień. Hanna Banaszak wczoraj obchodziła urodziny. Wszystkiego dobrego Pani Haniu. Jeszcze wielu, wielu piosenek sobie i Pani życzymy. Wracam teraz do grupy Wonky One, by ładnie zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Dość ekologiczne spotkanie. Syntonia to przepiękny utwór, wielowątkowy utwór z bardzo mądrymi słowami, które polecam Państwu bardzo dobrze się w nie wsłuchać i bardzo dobrze przyswoić. Bo nie o to chodzi, by naprawiać od razu cały świat. Najpierw zacznijmy od naprawiania samych siebie.